У эфіры Радыё Свабода. У Менску 19 гадзіна. У студыі Таццяна Поклад. Добры вечар. Пачынаем праграму выпускам міжнародных навінаў. Сёння ў свеце. У Лібіі войскі, адданыя Муамару Кадафі, працягваюць наступы на некалькі гарадоў, якія кантралююць паўстанцы. Баі адбываюцца побач з гарадамі Місрата на захадзе і Рос-Лануф на ўсходзе краіны. Стратэгічна важны лібійскі порт Рос-Лануф па-ранейшаму знаходзіцца ў руках паўстанцаў, аднак ім давялося адступіць з размешчанага на ўсходзе ад Рос-Лануф у гораду Бенджават. Паўстанцы паведамляюць, што верныя Кадафі сілы лепш узброеныя. Ваяўнікі хаваюцца сярод грамадзянскага насельніцтва і вядуць абстрэл з дахаў. У баях за Рос-Лануф быў збіты гелікоптэр, які абстрэльваў пазіцыі паўстанцаў. Улады ў Трыпалі пераконваюць, што Рос-Лануф і Місрат ужо перайшлі пад іх кантроль. Прыхільнікі Кадафі ў Трыпалі, дзе сёння з раніцы былі чутныя стрэлы, правялі мітынг, каб адсвяткаваць перамогу, аднак і звесткі з месцаў баёў абвяргаюць заявы лібійскіх уладаў. Сёння прэсавы прадстаўнік паўстанцаў Ваніф Воуханада абверг заявы ўраду Лібіі, што порт Рос-Лануф больш не кантралююць паўстанцы. У заяве ад імя народу Лібіі рэвалюцыйныя сілы пацвярджаюць, што яны па-ранейшаму кантралююць тэрыторыі, якія былі імі вызваленыя, і што паведамленні ў эфіры ад імя Кадафі непраўдзівыя. Самі журналісты на месцах могуць гэта пацвердзіць. Сёння ў Йемене каля 25 чалавек пацярпелі ў сутыкненнях паміж прыхільнікамі і праціўнікамі прэзідэнта Алі Абдулы Саліха, 6 чалавек параненыя. Апазіцыянеры заяўляюць, што ўзброеныя прыхільнікі прэзідэнта напалі на іх лагер на поўдзень ад сталіцы краіны. Сёння на вуліцы шэрагу гарадоў Йемену ізноў выйшлі дзясяткі тысяч людзей, патрабуючы адстаўкі Саліха. ЗША ў сувязі з пагрозай масавых беспарадкаў заявілі афіцыйнае папярэджанне наконт небяспекі паездак у Йемен і заклікалі амерыканцаў, якія знаходзяцца там, па магчымасці пакінуць гэтую краіну. Выпуск міжнародных навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. У Эстоніі сёння галасаванне на парламенцкіх выбарах. За 4 гадзіны да закрыцця выбарчых участкаў актыўнасць выбаршчыкаў склала 54%, як паведамілі ў выбарчай камісіі краіны. На 101 дэпутацкі мандат прэтэндуюць амаль 800 кандыдатаў, бальшыня з якіх належыць 9 партыям. У ліку кандыдатаў і 32 незалежныя. Паводле ранейшых апытанняў, асноўныя прэтэндэнты на перамогу правацэнтрыстская партыя рэформаў і Саюз айчыны рэспубліка, які ўваходзяць у цяперашнюю кіроўную кааліцыю. У выбарах не бяруць удзел асобы без грамадзянства, якіх у Эстоніі каля 120 тысяч. Вялікая Брытанія ўводзіць больш жорсткія правілы выдачы студэнцкіх візаў. У заяве, якую сёння распаўсюдзіла Міністэрства ўнутраных спраў, паведамляецца, што колькасць студэнцкіх візаў будзе абмежаваная. Апрача таго, будуць больш строгія ў параўнанні з ранейшымі патрабаваннямі адносна ведаў ангельскай мовы. Міністэрства лічыць, што гэтыя захады не будуць уплываць на прыток замежных студэнтаў у брытанскія ўніверсітэты. У 2010-м Вялікая Брытанія выдала больш як 300 тысяч візаў замежным студэнтам і іх сем'ям. У Іраку у горадзе Басры, што на поўдні краіны, 6 чалавек загінулі, каля 10 атрымалі раненні ў выніку выбуху, закладзенай на дарозе бомбы. Паводле кіраўніка камітэту бяспекі правінцыі Басра, бомба назначалася для мараканскага вайсковага канвою. Замест гэтага пацярпеў пасажырскі аўтобус. У лютым у выніку выбухаў і нападаў у Іраку загінулі амаль 200 чалавек. На хвалях свабоды выслухалі выпуск на